Yawe tubelemi, pembeni na yowe, yamba masanjoli, tobonjeli yowe, bomo itopesa na yowe, mitema posa na yowe. Yawe, kumama, papa tele mana kemo, katina biso, yaka musungi na bato, tobele liyoe, bomo itopesa na yoe, mitema posa na yoe. Yawe, kumama, kolobongina lokumu, yonde mosantu, ozali kolo na nyonso, libanga na talo, bomo itopesa na yoe, mitema posa na yoe. Yawe, kumama, loboko na yo yanguya. Yawe, esala kati na biso, na kombo na Yesu, babeli babika, bakanga mi bakangwama. Yawe, kumama, Yawe tobelemi, pembeni na yowe, yamba masanjoli, tobonjeli yowe, bomo itopesa na yowe, mitema posa na yowe.